مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشیدش. خرمن خاصال بسوخت خانگه آرف گر به همه عمر خیش با تو برارم دم. آخر عمر آن دم است باقی ایام مرا. تو که خورشید اوج دل رو با خورشید اوج دل رو با چون این بیرحم و سنگین دل چرا بیرحم و سنگین دل چرا یخ چرا به اول اون همه مهر و محبت اون همه مهر و محبت به آخر راه رسم بی‌وفایی به آخر راه رسم بی‌وفایی. اگر آیی به جون تو نوازو اگر نایی زهجرونت گدازو بیا دردی که داری بر دلم نه بمیرم یا بسوزو یا بسازم بمیرم یا بسوزو یا بسازم. بمیرم یا بسوزم یا بسازم. درخت غم به جونم کرده ریشه به درگاه خدا نالم همیشه خدا نالم همیشه عزیزون قدر یک دیگر بدونیم. عزیزون قدر یک دیگر بدونین، اجل سنگ است و آدم مثل شیشه. ای ای ای ای ای ای ای ای